300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 września. Jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po wieczornym głosowaniu w Sejmie PiS odsuwa w czasie rozmowy o nowej umowie koalicyjnej. Na ten moment negocjacje koalicyjne są zawieszone. Światłana Cichanouska będzie w poniedziałek w Brukseli. Spotka się m.in. z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. W serwisie powiemy też o akcji Sadzimy. Leśnicy do wieczora za darmo rozdają sadzonki. Na razie nie będzie negocjacji na prawicy. Rozmowy na temat nowej umowy koalicyjnej są zawieszone, potwierdza wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel. Do tego, żeby koalicja istniała, konieczne jest spełnienie kilku warunków i świadomość, przyjęcie do wiadomości kilku faktów. Jeżeli to będzie możliwe, to droga jest otwarta. Na ten moment negocjacje koalicyjne są zawieszone. Wcześniej o zawieszeniu rozmów poinformował szef klubu PiS-u. Powodem jest głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, wyjaśnił Ryszard Terlecki. Przeciwko jej przyjęciu zagłosowali wieczorem wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymało się 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. Marcin Ociepa jako uczestnik rozmów koalicyjnych apeluje do Prawa i Sprawiedliwości, by do takich rozmów wrócić. De facto je wykańczaliśmy, mamy bardzo dobre porozumienie na stole, także w wymiarze programowym. Jeszcze ta dyskusja właśnie programowa była przed nami, żeby pewne rzeczy dopiąć. I myślę, że nawet może gdyby tego czasu trochę było więcej na dyskusję programową, to nie byłoby też kontrowersji co do ustawy o ochronie zwierząt. 15 posłów PiS-u, którzy zagłosowali przeciwko nowelizacji o ochronie zwierząt, zostało zawieszonych w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął prezes partii Jarosław Kaczyński. Platforma Obywatelska rozpoczyna proces szerokich konsultacji w sprawie wyłonienia większości parlamentarnej, ale też przygotowania wariantów wcześniejszych wyborów. Po posiedzeniu zarządu PO szef partii Borys Budka powiedział, że został upoważniony przez zarząd Platformy do rozmów zarówno z partnerami z Koalicji Obywatelskiej, ale również z innymi ugrupowaniami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi. Dziś jesteśmy przygotowani na każdy wariant, ale oczekujemy od Jarosława Kaczyńskiego jasnej i czytelnej deklaracji. Czy jest w stanie sformułować większość parlamentarną i zajmować się realnymi problemami Polaków? Czy rzeczywiście oddaje Polskę i chce, by odbyły się przedterminowe wybory? Przedterminowe wybory to zawsze jedna z opcji w polityce, powiedział kilkanaście minut temu wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel. Szef unijnej dyplomacji zaprosił liderkę białoruskiej opozycji Światłanę Cichanouską na śniadanie w poniedziałek z unijnymi ministrami. Białoruś ma być jednym z tematów Rady do Spraw Zagranicznych, jednak Cichanouska nie będzie w niej uczestniczyć. Światłana Cichanouska spotka się w poniedziałek również z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Weźmie też udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Europarlamentu. Studenci medycyny będą testowani nowymi metodami na obecność koronawirusa. Przygotowali je polscy naukowcy, poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na początek sprawdzeni zostaną studenci, którzy biorą udział w zajęciach klinicznych bądź mieszkają w akademikach. Z jednej strony ma to chronić studentów i pacjentów. Z drugiej będzie to badanie naukowe, które pozwoli na sprawne przeprowadzenie testów na COVID-19 w przyszłości. Wyjaśnia profesor Agnieszka Dobrzyń z Instytutu imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. My musimy się upewnić, że nasi studenci po prostu nie są zagrożeniem ani dla pacjentów, z którymi się spotkają, ani dla siebie nawzajem. Dzięki metodzie grupowania badanych, przygotowanej przez Instytut Nęckiego, 150 tysięcy studentów uda się przebadać przy wykorzystaniu jedynie około 15 tysięcy testów. Taka metoda może zostać wykorzystana również w przyszłości, gdyby pojawiły się kolejne duże ogniska koronawirusa, mówi profesor Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Właśnie w przypadku tysięcy pracowników na przykład jakichś fabryk. Podczas badania studentów mają zostać wykorzystane testy przygotowane w Polsce. Karol Surówka, Polskie Radio. Milion sadzonek drzew przygotowali leśnicy do rozdania w trakcie ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. Na Podkarpaciu sadzonki Świerka Pospolitego rozdawali m.in. leśnicy z nadleśnictwa Kolbuszowa na Podkarpaciu. Na kolbuszowskim rynku ustawiła się kolejka mieszkańców. Jesteśmy z przedszkola numer 2 w Kolbuszowej. Dzieci pójdą i będziemy sadzić. Świerk! Żeby była natura. Świeży tlen. Wtedy ludzie nie umierają. Dać jakąś ziemię, proszę pana, pod świerk? Dobrze by było, nie? Sadźmy drzewka po to, żeby dzieci miały gdzie żyć i w czym. Akcja ma zachęcić Polaków do sadzenia drzew wokół domów i na działkach rekreacyjnych, wyjaśnia leśniczy Lesław Kaczor. żeby zaangażować wszystkich do tego, żeby ta lesistość i ten klimat nam się poprawiał. Dzisiaj mamy Świerka Pospolitego, piękne drzewko, które i ładnie wygląda w przydomowym ogródku, jak również w lesie. Akcja Sadzimy potrwa do wieczora. Sadzonki drzew są rozdawane bezpłatnie. Akcji patronuje prezydent Andrzej Duda. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie ze słońcem w większości kraju, ale chłodno, od 15 stopni w Kielcach do 18 w Poznaniu. Noc pochmurna, w Koszalinie tylko 7 stopni, jutro cieplej, do 21 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu, do Trójki zapraszam dziś ja, Piotr Firan. Tak w wielkim skrócie, co dziś przed nami w programie, coraz więcej z nas narzeka na wypalenie. Weekend przed nami, więc sprawdźmy, jak odpoczywać efektywnie. To za moment, a nieco później połączymy się z naszym reporterem z Pomorza, który opowie o akcji Sadzimy. Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Las jest też domem dla wielu gatunków roślin, grzybów czy zwierząt. Wreszcie lasy dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, czyli drewno. Do włączenia się do akcji zachęca para prezydencka, a po 17 media społecznościowe. Pojawiają się badania, z których wynika, że źle wpływają na nasze kontakty w świecie realnym, zwłaszcza jeśli chodzi o młode pokolenie, które dopiero uczy się nawiązywać relacje. W tej sprawie także na antenie pojawią się goście, a przed 18.30 zajrzymy jeszcze do Zamku Królewskiego w Warszawie. Przed nami 3 godziny spotkania, proszę Państwa, i dużo dobrej muzyki w Trójce. Dzisiaj po południu Iwanka Kunewa za konsoletą, Jacek Frencel przygotował audycję, Piotr Firan, tak jak już wspomniałem, zapraszam do 19.00, Trójka, Polskie Radio.

Słyszałeś tu Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć inny zmierz. Obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami dobry czas, w życiu trzeba snów. Obyś kiedyś tak Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept swoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Szesnaście minut po godzinie czwartej, trójka, Polskie Radio. Dzisiaj o odpoczynku i o wypaleniu zawodowym. Ze mną mój pierwszy gość dzisiaj, Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry. Pan w Grecji, zdaje się, jest chyba. Zgadza się. Czyli odpoczynek. Patrzę właśnie na morze. Patrzy pan na morze, fantastyczne okoliczności przyrody. A my dzisiaj o temacie bardzo poważnym. Dlaczego dzisiaj tak dużo ludzi ma problem z wypaleniem zawodowym? Byłem troszeczkę ostrożny z takim jednoznacznym oczywiście mówieniem o tym, że jest więcej osób, które doświadczają wypalenia, dlatego że po prostu kiedyś nie robiliśmy tylu badań, nie sięgaliśmy po wsparcie, no na przykład wsparcie lekarza psychiatry było oczywiście mniej powszechne, ale z drugiej strony żyjemy w czasach, w których niektóre modele pracy albo niektóre miejsca, w których żyjemy, na przykład duże miasta, rzeczywiście są takimi miejscami, które bardzo nas obciążają i z drugiej strony wiele osób pracuje w takim charakterze, który nie daje poczucia sensu i taka sytuacja, w której presja jest duża, w której nie mamy poczucia sensu w pracy, to są czynniki, które rzeczywiście obciążają, wypalają i w rezultacie ponosimy takie konsekwencje, które obserwujemy przy wypaleniu. Czyli to jest więcej czynników szkodliwych. Może być niezadowolenie z pracy, może być też stres, ale może być też styl życia, który codziennie prowadzimy, nie mając kontaktu jednocześnie ze sobą, wykonując pewne czynności automatycznie, tak? Tak, dlatego że wypalenie będzie rozwijało się wtedy, kiedy wymagania sytuacji, różnych naszych zobowiązań przekraczają nasze możliwości i nasz styl życia jest rzeczywiście taką rzeczą, którą możemy realizować w świadomy sposób, żeby te nasze zasoby energetyczne, psychologiczne po prostu wzmacniać. Więc jeśli nie dbamy o siebie, to też trudniej będzie nam sprostać wymagają sytuacji, które pojawiają się w pracy. Stresujących sytuacji nie da się wyłączyć. Wiadomo, że będziemy się z tym stresem przez całe swoje życie jakoś tam męczyć, ale jak się zregenerować? Myślę, że taką użyteczną i w ogóle ważną rzeczą do pamiętania jest po prostu to, że mamy taką tendencję, żeby myśleć, że wszystkiemu winien jest stres. W rzeczywistości stres jest takim pewnym procesem, który po to występuje w naszym ciele, żeby pomóc nam się angażować w zadania, pomóc nam sprostać wymaganiom. I zachęcałbym słuchaczy, żeby nie tylko zastanawiali się nad tym, czy w ich życiu są pewne obszary, które są stresujące i poprzez ich naprawienie tego stresu nie będzie, ale równocześnie pamiętali o tym, że wiele źródeł stresu jest stresujących dlatego, bo to są rzeczy ważne. Podejmujemy się wyzwań, wchodzimy w relacje. Relacje też bywają stresujące. Ważną rzeczą taką do pamiętania jest po prostu to, że często stres prowadzi do negatywnych konsekwencji dlatego, że my nie regenerujemy organizmu, więc warto jest o tym z tej perspektywy pamiętać, że to nasze ciało, które jest takim skomplikowanym, bardzo złożonym z wielu procesów też realizowanych w ciele narządów również, organizmem, ma nam służyć, żebyśmy sobie radzili, więc wszystko to, co robimy, co będzie służyło temu, żeby gdy zużywamy energię, gdy próbujemy radzić sobie, a potem się regenerujemy, będzie po prostu sprzyjało temu, żebyśmy lepiej sobie radzili w tej rzeczywistości. Jakie mogą być symptomy zaniedbania, jeśli chodzi o odpoczynek? Bo należy odróżnić zwykłe zmęczenie od stanu, w którym jesteśmy przeciążeni. No i pewnie też ignorujemy pewne sygnały, bo myślimy sobie, no w końcu będą jakieś wakacje i odpocznę i wrócę z energią do pracy, a niekoniecznie tak jest. Niektórzy wracają z wakacji z dziećmi nawet do pracy i mówią, że potrzebują kolejnych wakacji. Tak, tutaj przede wszystkim też zachęcał, że jeśli kogoś z nas niepokoi, to że obserwujemy pewne symptomy, na przykład noc nie jest regenerująca i budzimy się rano zmęczeni, albo przebieg niektórych procesów w naszym organizmie, na przykład trawiennych, jest zakłócony i no, obserwujemy, że teoretycznie odżywiamy się w sposób korzystny, ale coś jest jednak nie tak, jakieś procesy trawienne są zakłócone, albo bardzo wiele różnych innych procesów w naszym ciele nie przebiega prawidłowo, na przykład infekcje są nawracające, albo się przedłużają. Nawet zranimy się w rękę i widzimy, że ta rana się długo nie regeneruje. To są wszystko wystarczające symptomy ku temu, żebyśmy tak świadomie umówili się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu, który po prostu zrobi nam badania, przeprowadzi pewien wywiad i sprawdzi, czy już nawet w tej podstawowej morfologii, czy sytuacja nie jest niepokojąca, bo może być oczywiście tak, że te objawy są sygnałem o tym, że coś złego dzieje się w ciele, a może być tak, że po prostu zakłócamy procesy naszych różne procesy w naszym organizmie właśnie przez to, że nie odpoczywamy. Mhm. Czy wystarczą wakacje dwa razy w roku, by wszystko wróciło do normy? Troszkę jesteśmy w takim systemie, na przykład 8-godzinnego dnia pracy, a jak pokazują badania i także różne eksperymenty, między innymi przeprowadzane w krajach skandynawskich czy w Stanach Zjednoczonych, ten 8-godzinny tryb pracy w ciągu dnia niekoniecznie się sprawdza i niekoniecznie nam służy. Tak, to są dwa różne obszary, bo z jednej strony rzeczywiście już troszeczkę badań się pojawia takich, które pokazują, że w bardzo różnych branżach skracając liczbę godzin pracy dzienną, nie obniżamy efektywności. I ta skuteczność biznesowa dalej jest wysoka, też dobrostan pracowników po prostu się podnosi. Ale z drugiej strony też jeśli chodzi o wyjeżdżanie, o wakacje, to mamy tutaj prawo mieć pewne preferencje. Są osoby, które lubią wyjechać na dłużej, dwa razy do roku na przykład, albo raz do roku. Są osoby, które lubią krótkie wyjazdy co jakiś czas. I tutaj warto jest obserwować to, co takie wyjazdy nam robią. Jeśli zauważę, że krótkie wyjazdy co jakiś czas mnie bardziej regenerują niż na odwrót i to jest moja preferencja, to jak najbardziej w porządku. Czyli obserwacja siebie. Ja bym słuchaczy zachęcał do tego, tak, ale ja bym słuchaczy zachęcał do tego, żeby każdy pomyślał sobie o tym, że najbardziej regenerujące jest to, aby w naszym stylu życia po prostu były takie powtarzalne, drobne, różne rzeczy, które nas regenerują. Czyli jeśli kończę dzień pracy, to żeby co jakiś czas po tej aktywności zawodowej pojawiła się umiarkowana aktywność fizyczna, bo dla osób pracujących intelektualnie to będzie czynnik taki bardzo, bardzo też regenerujący. Zadbajmy o to, żeby nie wykorzystywać technologii przed snem, żeby te 2 godziny, przynajmniej godzina przed snem to był czas bez technologii na przykład. Więc drobne rzeczy, styl życia, które długofalowo budują taki potencjał i zasoby, które nas po prostu wspierają. To był Mateusz Banaszkiewicz, czyli małe rzeczy i dbanie o siebie na bieżąco bardzo pomogą w tym, żebyśmy uniknęli wypalenia zawodowego. Z Grecji Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS. No, udanego wypoczynku życzę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Szybciej niż się da, dęba głową, sztuczny pies. Świat...

Łukasz Nowak z Klubu Podróżników Soliści. Dzień dobry, Łukaszu. Cześć, Piotr. Ty też na wyjeździe jesteś. Rozmawiamy o wypoczynku, o wypaleniu. Ty bardzo dużo jeździsz i tak się zastanawiam, jak ty odpoczywasz. Czy wtedy postanawiasz, nie wiem, na przykład zostać w domu albo pojechać do rodziców? Powiem tak, odpoczywam szybko, ponieważ tak jak mówisz, jestem cały czas w trasie i staram się korzystać z tego życia maksymalnie jak się da, czyli wyjazdy, podróże, sporty ekstremalne, cały czas treningi, więc dla mnie czasem wypoczynkiem, tak jak każdy z nas pewnie przeliczy się czasem, więc ja też się często przeliczę i zaplanuję zbyt dużo rzeczy, więc dla mnie tym odpoczynkiem upragnionym jest taki na przykład, wiesz, jeden dzień wolnego, dodatkowy, gdzie nic nie muszę robić, ale tak jak mówisz, jak wracam już do Polski z wypraw, to jest po prostu dla mnie siedzenie w domu i książka albo pojechanie do rodziców, to jest ten mój taki odpoczynek. A co ty myślisz o samotnych podróżach? Coraz więcej osób decyduje się na tego typu, żeby się oderwać. Także nawet od rodziny, od przyjaciół i troszkę, no, po prostu lepiej poznać siebie. Ja się w ogóle nie dziwię, jakby od czego tak naprawdę, co to znaczy odpocząć, bo teraz my mamy coraz więcej bodźców, coraz więcej myślimy, bardzo popularne jest to, że jest overthinking i zdajemy sobie z tego sprawę, że cały czas ta piłeczka ping-pongowa lata nam w głowie i teraz chcemy odpocząć. No i okazuje się, że jednak wiesz, pojechanie na plażę to nie do końca zatrzymuje tą piłeczkę, bo cały czas myślisz, tylko leżysz na leżaku w ciepłym kraju i zapijesz to drineczkami. No więc są jakby dwie opcje, ja widzę dwie opcje, przynajmniej dwa rozwiązania. Jedno to jest rzeczywiście wyprawy też solo, gdzie otwierasz się na innych, gdzie jedziesz sam, gdzie nie wszystko trzyma cię w tej twojej rzeczywistości w Polsce, tylko otwierasz się na coś innego, wchodzisz do innego świata, albo właśnie rzeczy, sport ekstremalny, gdzie musisz się naprawdę skupić na tym, co robisz i nie masz w ogóle głowy myśleć o czymś innym, albo w drugą stronę, czyli znowu medytacja, czyli wejście w głąb siebie i takie uspokojenie tego naszego wewnętrznego dialogu. Ale przyszło mi teraz do głowy jedno słowo, frajda, że tak naprawdę możemy to wszystko sobie idealnie zaplanować, ale jeżeli nie będzie w tym wszystkim przyjemności polotu, tak naprawdę właśnie tej frajdy, no to ten cały wypoczynek na nic. No dokładnie, musimy być fan i ludzie nie zdają sobie do końca z tego sprawy, bo ustalają na przykład kierunek, skupiają się strasznie na tym, gdzie pojadą, ale nie do końca co już będą na miejscu robili albo z kim jadą, no bo pewnie znasz taki przykład, wszyscy skrzykują się z nami, to jedziemy, jedziemy, nie ma większego pomysłu na to, co będziemy robili na miejscu, a na końcu się okazuje, że no Jadzia chciała na plażę, Jurek chciał się gdzieś tam wspinać, każdy w swoją stronę, no i pojawiają się, wiesz, pojawiają się tarcia, więc no planujmy przede wszystkim to, co będziemy chcieli robić, to, co nam sprawia fun, frajdę, z czego mamy najwięcej przyjemności, jeździmy w miejsca, gdzie na przykład jest, niech to będzie kitesurfing, w Polsce jest średnio z wiatrem, jedziemy do miejsca, gdzie super wieje. Niech to będzie wspinaczka, czy trekking nawet, w Polsce już za chwilę zimno, średnio, a jedziemy do takiej Hiszpanii, Portugalii, Azory i jest na przykład ciepło, więc no, da się te podróże, to nie tylko dla samego podróżowania, dla samego poznawania, ale te rzeczy, które robimy tutaj na miejscu, możemy sprawdzić właśnie do tych miejsc, do których podróżujemy. Rzeczywiście masz rację, że zdarza się, że wyjeżdża grupa przyjaciół, a później wraca cichy samolot w tej samej grupie. Łukasz, jak to jest z wypaleniem? Czego ludzie dzisiaj szukają w czasie podróży? Także twoi klienci pewnie, słuchasz różnych historii. Tak, no wiesz, ja mam ogólnie, myślę, że ludzie do końca sami nie wiedzą. I z jednej strony chcą jechać, ale z drugiej strony, wiesz, strasznie ciężko rozstać się z tym telefonem, który jest przyspawany do naszej ręki, więc jak tylko wiesz Wi-Fi, to rzeczywiście robi się czasem cichy samolot, bo ludzie nawet kupują sobie Wi-Fi czasem w samolocie, które jest strasznie drogie, po to, żeby, nie wiem, pisać na Messengerze. Żeby być w kontakcie, mailem. Żeby być w kontakcie. Tak, być w kontakcie, ale w momencie, kiedy tego zasięgu nie ma i wiesz, że go nie będzie, i ludzie się do tego przyzwyczają, nagle chowają też telefony i zaczyna się cała zabawa, i zaczyna się interakcja, i zaczynają się rozmowy, i jest podróż, i jest przygoda, i nagle zapominają o wszystkim, więc jakby tego ludzie szukają, czyli z jednej strony tego chcą i szukają, ale z drugiej, jak tylko jest szansa, żeby mieć ten internet, to go będą chcieli mieć. Więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby, kochani, można sobie kupić kartę SIM z internetem, można oczywiście, ale nie musicie być 24 godziny na dobę w kontakcie, bo i tak dojedziecie do tego hotelu, hostelu, guesthouse'u i tam będzie to Wi-Fi, więc odpiszecie że żyjecie, tak, rodzinie, jeżeli bardzo, bardzo chcecie. No, ale rzeczywiście ludzie szukają coraz bardziej tego, żeby uciec, więc popularne są wypady, na przykład nie, Himalaje, trekking, gdzie myślisz, wiesz, jesteś w górach, zagłębiasz się w siebie, no eksplorujesz to wszystko, doświadczasz tych miejsc, wiesz, a nie tylko tam, wiesz, fotka i Instagram, ale to też jest popularny trend, czyli podróżowanie po to, żeby zrobić sobie ładne zdjęcie na Instagram. Łukasz, do tej pory podróżowaliśmy po całym świecie, lockdown niestety to wszystko zmienił i bardzo wiele osób skupiło się na podróżowaniu po Polsce. Ty, zdaje się, także sporo odkryłeś przez ten czas. Mógłbyś nam przynajmniej o kilku miejscach opowiedzieć, albo chociaż o jednym, które teraz przychodzi ci do głowy. Już szybka lista, szybki upgrade. Ja rzeczywiście ogólnie Polskę znam bardzo dobrze. Natomiast były miejsca, w których byłem po raz pierwszy i tutaj polecam. Zamiast jechać do Gdańska, skręcać w lewo i na Hel, gdzie stoimy w ogromnych korkach, skręcamy w prawo i mamy trasę R10 rowerową i Mierzeję Wiślaną pod całą granicę rosyjską. Krynica Morska, świetne okolice, fajna trasa. Totalnie polecam. Drugie takie miejsce to są Bory Tucholskie, gdzie byliśmy na spływie kajakowym i te bory można podziwiać z poziomu wody. Jest naprawdę klimatycznie, też nie było dużo ludzi. Ja cały czas przekonuję do moich ulubionych gór w Polsce, oprócz tego, że wiadomo, Tatry, to przekonuję do gór izerskich i rzeczywiście oprócz tego, że w zimie trasy narciarskie, to w lecie rower, trekkingi, no i bardzo takie tajemnicze miejsce z najpiękniejszym niebem, jakie możemy zobaczyć w Polsce, bo tam jest park ciemnego nieba, nocnego nieba. Poleca Łukasz Nowak z Klubu Podróżników Soliści. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki, trzymajcie się, powodzenia. Do usłyszenia. Light white, right above. Autopromocja. Debiutowali na antenie Trójki w sierpniu ubiegłego roku, ale dopiero w najbliższą niedzielę zagrają dla nas na żywo. Zespół Echa ze swoją debiutancką płytą. Transmisja audio na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki, w Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Echa w Trójce, już w najbliższą niedzielę po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, ale bierzemy się za sadzenie. Jak wiadomo, lasy i drzewa zapewniają tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i nasze samopoczucie. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Przenieśmy się teraz do leśnictwa Zdroje na Pomorzu. Tam jest Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk. Sebastianie, witam cię bardzo serdecznie. Bardzo dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego akurat tam pojawiła się para prezydencka? No nie przez przypadek para prezydencka pojawiła się na Pomorzu, bo to tutaj ta nawałnica sprzed 3 lat, z 11 sierpnia 2017 roku, poczyniła największe spustoszenia. Przypomnę, to jest nadleśnictwo, które ma wielkość 23 tysięcy hektarów i 18 hektarów z tego nadleśnictwa zostało zniszczonych, a 4 hektary kompletnie, doszczętnie w wyniku tej pamiętnej nawałnicy. No i to jest też miejsce, gdzie leśnicy muszą bardzo ciężko opracować, bo tak na dobrą sprawę w ciągu jednego roku, kiedy w tym roku posadzili 8 milionów sadzonek, to jest 10-krotnie więcej niż zazwyczaj w takiej jednostce czasu sadzili. Przypomnę, ta akcja Sadzimy, która zachęca obywateli, nas, Polaków, do sadzenia. Dokładnie tak, została zapoczątkowana przez prezydenta Andrzeja Dudę rok temu, również tutaj na Pomorzu, w odległym około 40 kilometrów Rytlu. To też miejsce i okolice bardzo dotknięte przez, jak mówili leśnicy tutaj, największy w historii lasów państwowych kataklizm. Kto brał udział w całej akcji poza parą prezydencką? Najkrócej można by powiedzieć wszyscy ci, którzy 3 lata temu, będziemy się odwoływali do tego, co się wydarzyło w 2017 roku, bo takie rzeczy dotąd nie miały miejsca, to byli ci, którzy pomagali w usuwaniu skutków, a więc byli harcerze, na których przecież zawsze można liczyć, byli mieszkańcy, oni przecież jako pierwsi byli tutaj na miejscu i musieli sobie wzajemnie pomagać, byli strażacy i z ochotniczej, i z Państwowej Straży Pożarnej, byli żołnierze, byli samorządowcy i to była dość okrojona grupa kilkuset osób. Rok temu, kiedy podobna uroczystość miała miejsce w Rytlu, kiedy o COVID-zie jeszcze nikt z nas nie słyszał, ta grupa była kilkukrotnie większa. To jest symboliczne wsparcie leśników, nie ma się co oszukiwać. 64 tysiące sadzonek, 6,5 hektara powierzchni. To w stosunku do tych liczb w skali kraju, do posadzania 220 milionów sadzonek, niewyobrażalne. Chodzi o to, żeby dać przykład i myślę, że to się udało. Sebastianie, no muszę o to spytać, bo słyszę muzykę grającą. Rozumiem, że już całe sadzenie się skończyło i teraz przyszedł czas na przyjemność. Dokładnie, słyszysz doskonale. Jesteśmy hermetycznie zamknięci w wozie satelitarnym Radia Gdańska. W innym przypadku to te w miarę hermetycznie, na miarę naszych możliwości. W innym przypadku to piękne panie śpiewające piosenki muzyki rozrywkowej byłyby zdecydowanie głośniejsze niż ja. Tak jest. Teraz jest tak zwana konsumpcja zasłużona, bo to naprawdę ciężka praca. Warunki jak na Pomorze idealne. Prawie bezwiecznie, co tutaj wcale nie jest takie oczywiste. Bardzo słonecznie, co też ostatecznie nie zawsze się zdarza, bo wczoraj o tej porze podobno wiało tu niemiłosiernie. Mówili, jedziesz, weź polar i czapkę, bo na pewno zmarzniesz. Ja jestem w krótkim rękawku i jest fantastycznie. Pan prezydent zainicjował tę akcję. Czy także była jakaś motywacja do ciężkiej pracy ze strony pary prezydenckiej? Na pewno tak. Prezydent w pewnym momencie swojego przemówienia podsumował. W godzinę posadziłem 101 drzewek, także prędkość prezydenta dzisiaj to 101 sosenek, jak się nie mylę, na godzinę. Myślę, że niezła i zgodna z przepisami. Jakby policzyć, podzielić w zasadzie uczestników przez powierzchnię i drzewka, to mniej więcej 160 drzewek na osobę dzisiaj przypadało. To sadzanie rozpoczęło się tuż po godzinie 10, także było co robić. No i też prezydent rzeczywiście tutaj zaznaczał, że to jest taka prospołeczna akcja, która no, ma zachęcać do tego sadzenia. Chodzi o to, żeby te rany się zabliźniły po tym kataklizmie. No, chodziło też o zrównoważoną gospodarkę. To słowo padło z ust prezydenta. No bo drzewa, wiadomo, lekcja. Także działanie na rzecz drugiej, trzeciej klasie podstawówki. Dobra wspólnego. Sebastianie, jak to wygląda na co dzień to sadzenie? Dzisiaj pojawili się ważni goście, ale zdaje się, że w jeden dzień nie da się uzupełnić tych wszystkich strat. To było niesamowite wyzwanie logistyczne, o tym wspominają leśnicy wielokrotnie, no bo w skali kraju, tak jak mówiliśmy, 220 milionów sadzonek, w skali nadleśnictwa Lipusz, które jak już mówiłem na Pomorzu ucierpiało najbardziej, dotąd około 8 milionów sadzonek, a jeszcze co najmniej drugie tyle, zważywszy, że jesteśmy prawie w połowie, leśnicy są w połowie nasadzeń, jeszcze drugie tyle do zrobienia, no i wszystkie szkółki leśne w nadleśnictwie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, o w ten sposób patrzymy regionalnie, musiały te sadzonki przygotowywać na potrzeby tych właśnie nasadzeń. To też jest ciekawa genetycznie sytuacja, bo nagle się okazuje, że te lasy tutaj nie będą miały tylko genomu tych drzew z okolicy, ale jednak całe Pomorze zrzuca swoją pulę genetyczną na to, aby te drzewa bardzo zróżnicowane tutaj rosły. A propos zróżnicowania, jeżeli mogę, to jest ciekawostka. Ja nie miałem świadomości. Większość to sosna, ale także, jak się okazuje, 1/4 to gatunki liściaste. Brzoza, grusza, jabłoń, dzika jabłoń. Tutaj w lasach także w pewnych miejscach charakterystycznych rosną, także to już nie są zdecydowanie monokultury, to są przemyślane nasadzenia, mówią o tym leśnicy. Nasz specjalista od drzew, już nawet ja bym sobie tego życzył, żebyś wyszedł z tego wozu i ruszył w wir zabawy. To był Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, dzięki. Musisz tylko trochę polubić ludzkość i ty też skąta wyjść, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj, zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem.